سورة همزة. نو ده جي مناسبت ما قبل فما قبل سرد تخو هغا دا ذكر سولا چه جنس انسان پا خسران چه دي پا حلاقت چه دي منگر نا هغا تا ازمی مستثناء کرلا واسم بیا پا دی سرد چه ده جي اظهار کیش ده ده خاسر ده حال اظهار کیش ده هغا خسران بیانه او ده غلق کمی ده خسران پا زمن کی ده مثال همور سر ذكر کیه ويل لكل همزة لومزة ويل نو هغه شدید عذاب دی او یا خو هغه یو ضعیف روایت کې دا هم راغل چې دا د یو شلې د جهنم نوم دی ویل هغه شله د جهنم ده لكل همزة لومزة لكل همزة د پاره د هر هغه نو غیبت کوونکي او هغه عیب ویونکي وس دغه همزه هغه دغه دی چې دا غیبت ته خلکو کوي او په وخت کې د غیبوبت حضرت مقاتله څخه دا مفسرین رانقل کوي چې وایي وایي همزه چې دا څوک نه دی غیبت او لومزه دا دی چې د هغه په مخ کې غیبت کوي زیرویه نو باره دا دواړه سوله نو ویل لکل همزه هر هغه غیبت کوونکي لره او لومزه نو دا چې د هغه بیا په مخ کې د هغه خبره بیانوي الذي جمع مالا وعدده هغه سړی جمع چې جمع کړی وي مالا مال وعدده او مهیا کړی برابر کړی وي دا مال نو دا خو هلته په اصل کې هغه کفار د مکې چې دغه سرداران چې دا ماړه خلق به وه لکه دا امیه ابن خلق یا ولید ابن مغیره او یا دا نور نو دغه د علیهسلام دی غیبت کاوه او دوی په د خپل مالو خطاطي وه چې مالونه هغه سره جمع کړی وه نو یحسبو ګمان کوي چې ان مالهو مال ده د اخله د همیشه قیهو دی که دا ګماني چې دا مال به ما همیشه کي نو د مال په وجه به زه د حوادثو څخه د زمانې خلاص ما ته به څه مصیبت ته زمانې نه راځي مرګ به نه راځي خنا داسې نه ده لکه د ده خبره چې ده یعنې د ده هغه عقیده چې ده دغه رائے چې ده هغه څنګه نه ده په دې سره دی خلاصي زنا لینبذن د علام د پاره د تاکید هغه نن هم د پاره د تاکید دی نو دا به په واقع کې جواب شي د قسم محذوفه یعنې زما د قسم چې لینبذن نو دی به غورځول کیږي فی الحطمه په حطمه کې نو هغه حطمه وزر شي چې هغه څه شي وما ادراک علم درکړی نه چې مال حکومه نار الله ور د خدای دی الموقده بل سو التي هغه بل سوی ور فتو اليهود چې هغه غالب کیږي على الافیده کې پر زور باندې زړه سوځي ان هذا هو عليهم فرضيبا مؤصده منطبق را ګرځېدلې في عمد ممدده في عمد فتنبكي ممدده چې هغه ورده سوی یعنی دا چې نه پرګرزل دی لکه دای چې په یو تنبه چې نیول شوی دا ورشا او په پرګرزل دی لري داسې کړي ما به انځکی هغه ولاړ دی نو دا چې نه به د ګرته طرف اوسه دا ور داسې نو دا ور ته خو تما وای اصلي حتم قوه دی ما سوالی ته وای دا ورم دا سړی دا چې ما کوي نو په دغه اعتبار سره و دی ورته هغه دا خو تما وای